Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Dziś imieniny obchodzą m.in. Liberiusz, Matrona, Eufrazja, Wenancjusz. Wszystkiego dobrego po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 18 dzień maja, dziś piątek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Dwie Rosjanki, które działały przeciwko Polsce, będą wydalone z kraju. Polska, wielki projekt. Spotkania trwają w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. 74 lata temu Polacy przełamali niemiecką obronę na Monte Cassino. Dwie Rosjanki, Jekaterina C. i Anastazja Z., zatrzymane w celu wydalenia z Polski, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Według ABW kobiety prowadziły m.in. działania wymierzone przeciwko polskiej polityce historycznej. Wszczęto już procedurę wydalenia ich z Polski. O działalności Anastazji Z. mówi Stanisław Żaryn. Instrukcje, jakie działania podejmować na rzecz interesów Federacji Rosyjskiej, otrzymywała wprost z instytucji oficjalnych Federacji Rosyjskiej. Ostatnie decyzje ABW wynikają z zidentyfikowania i rozpoznania sieci, które były wykorzystywane do działań hybrydowych przeciwko Polsce. Rzeczywiście w tę sieć włączali się obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i tutaj mam do przekazania tylko tę wiadomość, że ABW kontynuuje działania w tym zakresie i współpracuje tutaj z prokuraturą. Wczoraj ABW zatrzymała obywatelkę Rosji Jekaterinę C. Dodatkowo cztery osoby objęto 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Polski. Według ABW osoby te brały udział w działaniach hybrydowych wymierzonych w Polskę. Silna gospodarka czy rola państwa w gospodarce to tylko część tematów poruszanych podczas kongresu Polska Wielki Projekt. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, gdzie odbywają się spotkania, jest nasz reporter Karol Tokarczyk. Powiedz, o czym rozmawiają uczestnicy kongresu. W tej chwili właśnie trwa i kończy się debata na temat zarządzania zmianami. Prezes PKO S.A. Michał Krupiński mówił w jej trakcie, że ważne zmiany możliwe są wyłącznie wtedy, gdy jest wola polityczna. Silna wola polityczna, wola do zmiany. Wola do tego, aby wszystko, co robimy, było traktowane w kategoriach właśnie wielkiego projektu, jest warunkiem niezbędnym do tego, aby silna administracja istniała. Przed nami ostatnia debata drugiego dnia kongresu. Jej tematem będą ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych. Już przed debatą jej uczestnik, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, zadeklarował kolejne wsparcie dla samorządów. W przyszłym tygodniu będziemy chcieli ogłosić program mostowy, czyli na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze mostów realizowanych przez samorządy. Wcześniej organizatorzy wręczyli medal Odwaga i Wiarygodność. Powędrował on do rumuńskiej działaczki społecznej Anki Marii Czernej. O czym mówił Karol Tokarczyk. Dziękujemy. Trzej członkowie komisji weryfikacyjnej z PiS wnioskują do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o sprawdzenie, czy nie doszło do złamania ustawy o ochronie danych osobowych. W kilku przypadkach urzędnicy przekazali dane wrażliwe lokatorów osobom, które miały przejąć daną kamienicę. Mecenas Łukasz Kondratko dodał, że członkowie komisji weryfikacyjnej liczą na szczegółowe postępowanie ze strony GIODO, czyli takie, które wykroczy poza sprawy badane już na rozprawach komisji. Mogło się zdarzyć tak, iż urzędnicy wydawali takie dane osobom, które jeszcze nie otrzymywały danych nieruchomości. A nawet moglibyśmy mówić o czymś takim, że urzędnicy po prostu jeszcze przed wydaniem decyzji dzielili się takimi informacjami. Należy sobie zadać pytanie o podstawę prawną takiego działania. Takiej podstawy prawnej my nie dostrzegamy. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej SPiS wystąpili też do prezydent Warszawy z pismem w sprawie wykonania obowiązku przejęcia w zarząd przez miasto 5 nieruchomości, które zgodnie z decyzjami komisji zostały już zwrócone. Pismo dotyczy Poznańskiej 14, Nowogrodzkiej 6, a Marszałkowskiej 43 oraz 2 nieruchomości Przychorzej. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino rozpoczyna się msza upamiętniająca 74. rocznicę słynnej bitwy o klasztor we włoskich Apeninach. Przypomnijmy, że poległo w niej ponad 1000 polskich strzelców karpackich. Wkrótce na wzgórzu zostanie odczytany apel poległych. Klasztor kilkakrotnie usiłowały zdobyć wojska alianckie. Dopiero Polakom udało się przerwać linię wroga. Porucznik Władysław Dąbrowski z 15 Pułku Ułanów Poznańskich ze wzruszeniem wspomina Dzień Zwycięstwa. Widzieliśmy, jak Mustang zrzucał te róże, kwiaty, bo to widać było z daleka przez lornetki. To było pewne oddalenie. No tam pierwsi weszli z 12 Pułku Ułanów. Ułani, którzy byli ochroną sztabu. W uroczystości bierze udział kilkudziesięciu weteranów, w tym żołnierze generała Andersa, harcerze oraz przedstawiciele polskich i włoskich władz. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka wybrał 32 piłkarzy, którzy pojadą na zgrupowania do Juraty i Arłamowa, a niektórzy z nich potem do Rosji. Trzeba ich wymienić. Bramkarze: Białkowski, Fabiański, Skorupski i Szczęsny, obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Cionek, Glik, Jędrzejczyk, Kamiński, Pazdan, Piszczek. Pomocnicy: Błaszczykowski, Dawidowicz, Frankowski, Góralski, Grosicki, Krychowiak, Kurzawa, Linety, Mączyński, Peszko, Rybus, Szymański, Zieliński, Żurkowski. No i napastnicy: Kownacki, Lewandowski, Milik, Teodorczyk i Wilczek. Słychać, że już kilku zawodników trener wyeliminował. Nie ma Kędziora, nie ma Piątka. Nie ma Makuszewskiego, który bardzo walczył z kontuzją, by zdążyć na mundial. Nie zdążył. Decyzję trenera komentuje były reprezentant Polski Marek Citko. Trener jest rozliczany z wyników i on odpowiada za powołania. My nie jesteśmy w środku. Może jest tak, że trener ocenił, że po prostu Makuszewski nie jest w stanie grać co 3 dni, tak? Bo tam potrzeba wojowników, a też może być podświadomy zawodnika, że jak trzeba będzie piłka stykowa, on jednak to odpuści, tak? Ja myślę, że w tym kierunku trener chce mieć takich wojowników, że jak będzie piłka stykowa, gdzie zawodnik może odnieść kontuzję, to ten zawodnik nie cofnie nogi, a zawodnik świeżo po kontuzji jest ryzyko, że jednak będzie się bał. Ja myślę, chyba tylko to i wyłącznie zadecydowało. Na razie jest 32 piłkarzy, zostanie finalnie 23. Nasze siatkarki przegrały w Stanach Zjednoczonych w Lincoln z Turczynkami 0-3 w trzecim meczu Ligi Narodów. W Stanach Zjednoczonych wygraliśmy z Włoszkami 3-2, a przegraliśmy z Amerykankami i ostatnio z Turczynkami. Kolumbijczyk Fernando Gaviria wygrał 5. etap wyścigu dookoła Kalifornii. Koszulki lidera zachował Amerykanin Van Gardener. Rafał Majka był 34. jest 6. po 5 etapach, a w Giro kolarze zbliżają się do mety 180-kilometrowego etapu. Hiszpan Dani Sordo za kierownicą Hyundai'a i20 WRC prowadzi w 6. rundzie Mistrzostw Świata rajdzie Portugalii po porannej pętli. Drugi z niewielką stratą jest Brytyjczyk Chris Meek, zespół Citroena za kierownicą C3, a trzeci kierowca z Nowej Zelandii, Hayden Paddon. Ależ te Hyundai'e pędzą. Czwarty jedzie mistrz świata Seb Ogier. Posypały się Toyoty, nie jadą już dalej Latvala i Tanak. Łukasz Pieniążek świetnie jedzie w WRC2, na razie w Skodzie Fabia R5, jest na 3. pozycji, koniec rajdu w niedzielę. Cristiano Ronaldo chce oddać hiszpańskiemu fiskusowi 14 milionów euro. Ba, bagatela, 14 milionów. Tak wynika z informacji, do których dotarły madryckie dzienniki. Gazety twierdzą, że portugalski piłkarz przyznał się do nieuczciwych praktyk podatkowych, tak to zostało opisane. No i teraz Cristiano musi przebierać nogami, czy skarbówka przystanie na jego propozycję, bo jeżeli nie przystanie, to wszystko wskazuje na to, że Cristiano będzie musiał zapłacić 100. 100 milionów euro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite z powerbankiem w zestawie zapłacisz tylko 1599 zł. A dodatkowo aż do 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic.

Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la. And the Williams. Nasz zuch i wspaniały żeglarz Szymon Koczyński, jak pewnie Państwo wiedzą, który opłynął świat non-stop, odpoczywa właśnie w Plymouth. Potem planuje rejs do Kamienia Pomorskiego. A tymczasem za dwa dni, w samo południe, Dar Młodzieży, najpiękniejsza polska fregata, wypływa w rejs dookoła świata. Rejs potrwa 10 miesięcy. Kulminacja wyprawy nastąpi w Panamie, gdzie w styczniu 2019 roku jednostka uświetni Światowe Dni Młodzieży. Władze Rzeczpospolitej, także władze Akademii Morskiej, zaprosiły na pokład daru papieża Franciszka. O tym wyjątkowym rejsie Anna Rembas z Polskiego Radia Gdańsk. Rejs jeszcze się nie rozpoczął, ale i tak wszyscy mówią o tym, że będzie wyjątkowy. Po pierwsze, bo fregata płynie w roku wyjątkowym, w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Po drugie, bo na jej pokładzie popłynie we wszystkich etapach ponad 1000 młodych ludzi. Uczniów szkół morskich, studentów Akademii Morskiej i uczestników konkursu niepodległościowego. To właśnie oni czekają najbardziej na moment, gdy dar odda cumy w niedzielne południe. Zdecydowanie taka ekscytacja tym pierwszym razem, bo jest to statek wyjątkowy. No wy przyjechaliście, za chwilę się będziecie mustrować, za chwilę wejdziecie w ogóle, wejdziemy razem. Ciekawa jestem, czy wy już jesteście jakoś podzieleni na kubryki? Jeszcze nic do nas nie dotarło, jakie kubryki mamy, w jakie fakty jesteśmy przydzieleni, no ale zdecydowanie jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak to wszystko będzie wyglądać i nie możemy się doczekać, aby w końcu stanąć już na tym statku, no i po prostu cieszyć się życiem nawigatora. Mogę zobaczyć taki bagaż? Dziewczyna tutaj zapina swoją torbę. Mniej więcej każdy z Was ma taką jedną torbę. Zmieściłaś się na taki cały rejs? Ale w większości ma dwie torby. Dwie torby. A Ty płyniesz na ile czasu? Na miesiąc. Stąd wypływamy do Tallina. Później płyniemy do Kopenhagi, dalej do Norwegii. Ze Stavanger wracamy do Szczecina nad Morze. Kto poza młodzieżą cieszy się jeszcze bardziej na rejs niepodległości? Pewnie Polonia na całym świecie, bo we wszystkich portach, gdzie będzie fregata, a będzie ich ponad 20, dar będzie widany szczególnie, a takiego ambasadora na świecie tylko pozazdrościć, mówi rektor Akademii Morskiej Janusz Zaremski. Wtóruje mu komendant Daru Młodzieży Ireneusz Lewandowski. Tak jak były rejsy do tej pory, rejs dookoła świata czy rejs do Japonii, było wiadomo, ukierunkowany był. Natomiast w tej chwili my reprezentujemy tą Polskę, bo dar wzbudza wielką sensację, gdzie siekolwiek pojedzie. A tym razem będzie to jeszcze do tego sensacja, że będzie to z okazji setnej rocznicy Polski. Niepodległości. Od piątku do niedzieli Akademia Morska przygotowała trzydniowy festyn. Festyn radości, festyn niepodległościowy, który ma mieszkańcom Gdyni, turystom pokazać wagę tego wielkiego wydarzenia, tego rejsu. Wszyscy będą mogli pomachać darowi młodzieży na pożegnanie. Będą koncerty, imprezy, fajerwerki. Przygotowaliśmy specjalne chusteczki do machania na pożegnanie. Studenci będą rozdawać i w sobotę, i w piątek, i oczywiście w niedzielę. Będziemy przygotowani, mamy też biało-czerwone flagi. Chcemy żegnać dar radośnie. Radośnie w samo południe, bo o 10:00 msza, o 12:00 odda cumy. O 9:00 rozpoczynamy przemarszem, paradą, którą nazwaliśmy Paradą Niepodległości sprzed kościoła Stella Maris. Dochodzimy do daru i tam o godzinie 10:00 rozpoczynamy mszę, która się odbędzie na darze. O godzinie 11:00 rozpoczynają się oficjalne uroczystości pożegnania, o 12:00 dar wychodzi w rejs. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli premier Rzeczpospolitej Mateusz Morawiecki i ministrowie jego rządu. Anna Rembas, Radio Gdańsk. Trójka również śledzić będzie rejs Daru Młodzieży. Więcej na ten temat już jutro i w niedzielę na naszej antenie. A tę relację przygotowała dla Państwa Anna Rembas z Radia Gdańsk. 18 minut po 17:00 grupa The Stranglers. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? guys are taking your money. Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, wiem z praktyki, że najlepiej biorą skoro świt, dobrze biorą wieczorem i dobrze biorą w południe, choć krótko. I dziś w południe w odstępach 10 minut złowiłem dwa liny, takie po pół kilo. Liny mają to do siebie, że żerują parami. Się złowi jednego, to człowiek może być pewny, że za kilka minut będzie następny, tak. No, liny, jak pan zapewne wie, mają topliwą łuskę, ale ja taką, no po prostu zdzieram takim papierem nie ten ale szlam. Można, wie pan, jaki jest najlepszy sposób? Dowiedziałem się po fakcie, bo najpierw dzielnie skrobałem oczywiście, a to jest straszna praca. Mianowicie trzeba sparzyć troszkę tę łuskę. Tak, to najlepiej to przy okoniach jest. Mm-hmm. No. I powiem panu tak, w środę robiłem, dusiłem lina. Trochę większy był, nie? Gdzieś taki koło 70. W ciemnym piwie bezalkoholowym, w cytrusach, wie pan, z łyską miodu i pod koniec duszenia dodałem garść drylowanych czereśni. I wie pan, że bardzo to smakowało mi. No to pasuje, jak najbardziej. Pozdrawiam pana, panie Adamie, i dziękujemy jak zwykle za przepis 21 minut po 17. Co w mowie piszczy za moment? To już 22 minuty po 17, program trzeci. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Jak miło jest z nami pani profesor Katarzyna Kłosińska, witamy. Dzień dobry. No i sterta listów jak zwykle. Pani Magda Biskupska z Podczęstochowy ma problem z pewnym wyrazem, wyrazem błahy. A właściwie z parą wyrazów, błahy i błazen. A tak. A mianowicie pani Magda ma córkę w czwartej klasie szkoły podstawowej i zauważyła w jakimś podręczniku, że błahy piszemy przez taką informację, że błahy piszemy przez samo H, bo wymienia się na błazen. I mówi pani, pisze pani Magda, że nie potrafi wytłumaczyć pokrewieństwa między tymi wyrazami. A jest pokrewieństwo? Nie ma. A w szkole uczą, że jest? No, uczą właśnie, że jest, że błahy wymienia się na błazen, tak jak powiedzmy mucha na muszka. No, w wyrazie mucha piszemy CH, bo się wymienia na muszka, prawda? Mhm. Ale błahy właśnie tłumaczą, że piszemy przez samo H, bo się wymienia na błazen, tam H na Z. Ale właśnie nie, to nie jest prawda. To znaczy nie jest prawda, że to się wymienia. Błahy to jest wyraz zapożyczony z języka ukraińskiego. Tu państwu przypomnę, czy powiem, że jeżeli w jakimś słowie występuje samo H, czyli H, to albo to jest na 90%, albo to jest zapożyczenie ukraińskie, albo czeskie, ponieważ w języku polskim taka głoska nie występowała, czyli to H dźwięczne. I w języku ukraińskim ten blahyj to był zły, taki lichy, marny. W naszym języku ten błahy nabrał takiego znaczenia, no, niegodny uwagi, taki, który nie ma istotnego znaczenia. I czyli tak to właśnie błazen. Nie, no właśnie ktoś pomyślał, że widocznie błazen z tym ma jakiś związek. Tak, natomiast błazen błazen pochodzi z języka, znaczy jest jakby kontynuantem takiego prasłowiańskiego przymiotnika, to był kiedyś przymiotnik, blazn, który znaczył tyle co głupi, szalony. I w języku polskim na samym początku błazen to był po prostu człowiek obłąkany, chory psychicznie. Potem to znaczenie się zmieniło. No więc tutaj mamy taką jakąś niekonsekwencję. To właśnie co stąd pytanie moje by wciąż pozostaje. Dlaczego by te biedne dzieci uczą się, że te słowa są pokrewne? No właściwie nie wiadomo. To H wymienia się na Z. Może działa tutaj taka reguła przepisywania. To znaczy ktoś kiedyś napisał, nie pomyślał, nie sprawdził i potem inni przepisują. Niestety tak pewnie w różnych naukach bywa, nie tylko w językoznawstwie. Mhm. W każdym razie błahy nie wymienia się na błazen. Błahy piszemy tak, bo piszemy. Należy się tego nauczyć jako po prostu wyjątku. Czyli nie wyjątku, tylko takiej zasady, takiego słowa bez reguły. Pan Mariusz przeczytał na forum internetowym opinię o człowieku, o którym pisano, że zaczesał pożyczkę. I pan Mariusz pyta, o co chodzi, w jakim banku, a może parabanku, zaczesują takie korzystne pożyczki. Tak, czy to jest nowa metoda spłacania kredytu? No, no pożyczka. Definicja pożyczki? No co to jest pożyczka? To jest fragment włosów na głowie. Która przypadkiem została i można ją pożyczyć w celu przykrycia niedoboru w innym miejscu. Słusznie. I tu o taką pożyczkę chodzi. Tu nie chodzi o pożyczkę w znaczeniu kredyt, tylko o pożyczkę. Co dodam przez grzeczność i życzliwość, że bywa komiczna. Bywa komiczne. To pożyczenie. Tak, oczywiście, a nawet są tacy, nawet prezydenci mocarstw, którzy tak pożyczają całe włosy. Do przodu. Taki jest. Do przodu, do tyłu, no we wszystkie strony. Tak, i to jest to zaczesywanie pożyczki. I to myślę, jest właśnie ta pożyczka, to jest właśnie, o tę pożyczkę chyba chodziło. O tę pożyczkę chodzi i myślę, że tutaj ten, kto zaczesał taką pożyczkę, potem jest bardzo bogaty, tak jak prezydent żartuje. Trzeba bardzo uważać potem na wiatr, tak zresztą jak z tupecikiem. Jak z tupecikiem, tak, tak. Tu nie chodzi w każdym razie bo o pożyczkę bankową. Tupecik potrafi tak odfrunąć, że potem szukaj wiatru w polu. I tupecika tam. Pan Marcin też ma pytanie, czy może pani profesor w swojej audycji potępić z całą mocą rozpoczynanie co drugiego zdania od zwrotu w sensie. Na przykład, nie bardzo rozumiem, co mam robić, w sensie mógłbym zgadywać, ale wydaje mi się to dosyć niejasne. Potępi pani profesor, czy nie bardzo? Potępię, ale nie tak bardzo mocno, tylko trochę. To wyrażenie w sensie jest typowe dla języka młodzieży i służy to też zresztą często jako pytanie. Na przykład ktoś mówi, nie chce mi się tam iść, a ktoś drugi pyta w sensie. No to znaczy na przykład dlaczego, albo co masz na myśli i tak dalej. Podobnie też jest używane w zdaniach twierdzących. Na przykład kupiłam sobie nowy ciuch, no w sensie sukienkę, prawda? Czyli no to znaczy, mam na myśli, czyli sukienkę. Czyli ten zwrot jest poprawny, niepoprawny? On sam w sobie nie jest niepoprawny, on po prostu należy do języka młodzieżowego i należałoby tylko pamiętać, że, bo pan Marcin jest wykładowcą, jest nauczycielem akademickim, że student na przykład powinien pamiętać, że jeżeli rozmawia z profesorem, no to trochę inaczej powinien z tym profesorem rozmawiać niż ze swoim kolegą. Mhm. Inaczej mówiąc, to jest właśnie takie środowiskowe, natrętne. W sensie? W sensie, tak, w sensie natrętne, w sensie, że zastępuje wiele innych wyrażeń, a wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, jeżeli używamy właściwie tylko jednego zwrotu czy wyrażenia i jakoś zapominamy, że istnieją inne. Czyli potępiam, ale tak słabo. Mm-hmm. W takim sensie. W takim sensie. Katarzyna Kłosińska, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że rozmawialiśmy o języku polskim, mam dla pani profesor piosenkę cudnej urody literackiej. Och, a cóż to? Tak to ujmę. Magda Umer. A, dziękuję bardzo. O nas nie zaszumi wiatr kołysaniem bzów. O nas nie zaśpiewa ptak, nie zaśpiewa już. O nas powie ktoś ze smutkiem. Szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy. Smutkom się nie dajmy zwieść. Rozżalonym naszym sercom nie wierzmy. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, można jeszcze tyle znieść. Tylko w naszą miłość znów uwierzmy. Nauczyło się serce, serca twego bicia, tylko już tak chce bić. I nie trzeba mu życia, jeśli nie dla ciebie żyć. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, jeszcze miły póki czas, miłości naszej jeszcze raz. Uwierzmy, do nas znowu śmiałby się cały świat, dla nas kołysaniem drzew szumiałby znów wiatr. O nas, żeby wciąż ze sobą, że się spełnia szczęście moje z tobą. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, smutkom się nie dajmy zwieść, rozżalonym naszym sercom nie wierz. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, można jeszcze tyle znieść, tylko w naszą miłość znów uwierzmy. Nauczyło się serce, serca twego bicia, tylko już tak chce bić i nie trzeba mu życia, jeśli nie dla ciebie żyć. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, jeszcze mił póki czas, miłości naszej jeszcze raz uwierzmy. Miłości naszej jeszcze raz uwierzmy. Koncertowo Magda Umer. Panie Mirosławie, krótko proszę, bo skrót wiadomości przed nami. Witam pana, halo. Dzień dobry. Z dzisiejszej lekcji możemy wiedzieć, że hufiec piszemy przez samo H, bo wymienia się na zastęp. Dziękuję bardzo. Pojętnych uczniów ma trójka. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Po 17.30 skrót Romuald Wójcik, bardzo proszę. Podejrzany o wyłudzenie, łapownictwo i powoływanie się na wpływy w policji, świadek koronny Jarosław Eł, bardziej znany jako Masa, aresztowany. Areszt warunkowy za kaucją 100 tysięcy złotych zastosowano wobec policjanta z Łodzi Zbigniewa G., podejrzanego o przyjmowanie od Masy łapówek i ujawnianie mu informacji. Obaj nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia, które według prokuratury są sprzeczne z materiałem dowodowym. Strzelanina w jednej ze szkół średnich w Santa Fe w Stanach Zjednoczonych. Policja informuje, że sytuacja jest już opanowana. Nikt nie zginął, ale są ranni. Na razie nie wiadomo ilu. Zastępca dyrektora placówki, którego cytują agencje informacyjne, powiedział, że napastnik został zatrzymany. Na razie nie podano też, o którą szkołę chodzi. Od dziś można głosować w plebiscycie Nieprzeciętni 2018, organizowanym przez Radiową Czwórkę. Z grona młodych wyróżniających się w nauce, kulturze czy działalności społecznej jury wybrało 10 finalistów. Ostateczna decyzja należy do słuchaczy, którzy mogą głosować na stronie Czwórki, mówi szefowa stacji Hanna Dołęgowska. Mamy 30-latka, który działa w Fundacji Czerwony Noski Klaun w szpitalu. Mamy młodego naukowca, mamy kilka osób, które pomagają społecznie. Jest dwóch niepełnosprawnych na bardzo wysokim poziomie się w sporcie. Głosowanie potrwa do 10 czerwca. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w trójce. I Patrycjusz Wyżga, bardzo proszę. Wiemy, ile zarabiają Polacy. Dokładnie, ale przeciętnie. Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w kwietniu. To 4840 zł brutto. Na rękę, w przypadku umowy o pracę, to prawie 3440 zł. To o prawie 8% więcej niż w kwietniu rok temu. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki mówi, że obserwujemy przyspieszenie dynamiki wzrostu płac. Ona zbliża się coraz bardziej do takiego odczytu dwucyfrowego. Jest to prawdopodobne pod koniec tego roku. Opublikowane informacje dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Na stacjach jest drogo, ale spokojnie. Orlen robi wszystko, by przy rosnących na rynkach międzynarodowych cenach ropy naftowej ceny końcowe na stacjach paliw były jak najniższe. Tak, przynajmniej mówi wiceprezes spółki Zbigniew Leszczyński. Podczas konferencji na jednej z warszawskich stacji benzynowych wiceszef Orlenu przekonywał, że ceny paliw w Polsce są atrakcyjne na tle innych krajów Unii Europejskiej. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że ceny paliw w Polsce są jedne z najniższych w Europie, ale również suma akcyzy i podatków jest również jedną z najniższych w Europie. Nie dowierzałem i sprawdziłem. Na stronach epetrol.pl znalazłem zestawienie, ile benzyny można kupić w poszczególnych krajach za równo 100 zł, uwzględniając lokalną cenę surowca i kurs lokalnej waluty. Najwięcej, ponad 20 litrów, kupimy w Kosowie, Bułgarii, Turcji i Rumunii. I zaraz potem jest Polska. Na drugim, najdroższym końcu zestawienia jest Norwegia i Holandia, gdzie za 100 zł kupimy mniej niż 14 litrów benzyny. Ranking obejmuje 31 europejskich krajów.

je veux t'oublier. Depuis que tu es parti, je me noie dans le whisky. Chin chin, encore une fois chin chin, oh yeah. Chin chin, à mes amours. Qu'elles me reviennent un jour. Je suis prêt à lui pardonner, car entre nous tout peut recommencer. Tchin tchin, mais jusque là tchin tchin, oh yeah. Je t'imagine blotti dans ses bras, lui disant des mots doux. Moi tout seul je reste planté là. Chin chin, je me sens bien. Chin chin, avec mon chagrin. Je n'ai plus qu'à continuer. C'est bien comme ça qu'on enterre le passé. Chin chin, encore une fois chin chin. Oh yeah. To Anthony Richard, program trzeci, audycja popołudniowa. Nazywa się, proszę Państwa, Hawkeye i dziś był bohaterem dnia na poligonie w Sulejówku. Hawkeye to obecnie najnowocześniejszy wóz bojowy na świecie. Do Polski przyjechał z Australii, no i być może trafi także do naszej armii. Zapraszamy na pierwsze sporo, cztery osoby. Sporo, zapraszamy na przejażdżkę. Następnie na przejażdżkę. Proponuję zacząć od pań. I dziennikarzy radiowy. A tam się będzie. Przypuśćmy panie i siadamy. Ja mam być pierwsza, tak? Ten kolik do środka. Dobrze. Jaka jest maksymalna prędkość tego pojazdu? 130 km na godzinę. Tony Walton z firmy produkującej pojazdy. To obecnie najnowocześniejszy pojazd bojowy na świecie. Jest łatwy w budowie, składa się z wymiennych elementów, które jeśli zostaną zniszczone, można zastąpić nowymi. Silnik zbudowany jest w ten sposób, by zminimalizować ryzyko jego zniszczenia wybuchem miny. To rozwiązanie sprawia, że jest też więcej miejsca w środku, więc jeśli do wybuchu dojdzie, istnieje większa szansa, że żołnierze nie zostaną zgnieceni. Podejdźmy do niego, bo tego w radiu nie widać, ale to taki duży samochód terenowy, bardzo duży. I proszę sobie tutaj zobaczyć. Marcin Czempiński, przedstawiciel producenta pojazdu. Mamy oczywiście stanowisko kierowcy, z tyłu mamy inny fotel, pomiędzy mamy taką skrzynię, która tak naprawdę ma zawierać przede wszystkim radiostacje, interkom, różne wyposażenie. Gdyby była taka potrzeba, możemy tu ustawić nawet trzeci fotel, ale jak pan zobaczy... Otwieramy drzwi. Tylną część, to tu są trzy stanowiska załogi, więc to jest taki pełnoprawny, pięcioosobowy pojazd w tej klasie, jako jedyny. Jak pan ocenia ten pojazd, który tutaj obserwujemy na poligonie w Sulejówku? Przede wszystkim jako sporą szansę dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wydawca magazynu wojskowego Raport, Wojciech Łuczak. Ponieważ opanowanie technologii najnowocześniejszych pojazdów 4x4 opancerzonych z dobrymi systemami opancerzenia, z dobrymi rozwiązaniami, to byłby zastrzyk technologii dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Fajnie, no. Jakie wrażenie? Bo pani jest ekspertką i pewnie nieraz jeździła takimi właśnie pojazdami. Tutaj z Australii coś takiego do nas przybyło. Zdarza mi się oczywiście jeździć na poligonach różnymi wojskowymi pojazdami. Magdalena Miernicka z magazynu Polska Zbrojna. Tutaj rzeczywiście jest komfortowo, jesteśmy przypięci z każdej strony, nie ma jak w statku kosmicznym. Ale wrażenie jak najbardziej pozytywne, nawet wszystkie wahania terenu są niemalże nieodczuwalne, mimo że jeździliśmy nawet po schodach, więc zero dyskomfortu. Poligon odwiedził Marcin Pośpiech. Ciekawe jak James Bond prezentuje. Zdecydowałby się w tym wozie. To Matt Monroe? From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with love. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, a dzień dobry, mówimy ze Studia Polskiego Radia na kongresie Polska Wielki Projekt, ale o pieniądzach przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Panie ministrze, ile dostaniemy z unijnego budżetu po roku 2020 i dlaczego tak mało? No niestety tego jeszcze nie wiemy dokładnie, dlatego że dokładne propozycje, jak mają być pieniądze dzielone w tej nowej perspektywie, poznamy gdzieś dopiero na przełomie maja i czerwca, czyli już niedużo. Ale wiemy, ale coś już wiemy od 2 maja. Znaczy od 2 maja mamy propozycję globalnego budżetu na nową perspektywę finansową i podziału tych środków na poszczególne koperty tematyczne, czyli na politykę spójności, na wspólną politykę rolną. I wiemy, że ten budżet w odniesieniu do dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej jest mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast środki przeznaczone na politykę spójności, czyli tam, gdzie my z tego najbardziej korzystamy, jak i na wspólną politykę rolną, są proponowane znacząco mniejsze. 10% obcięcie w przypadku polityki spójności, a nie 7% jak komisja deklarowała, myśmy to policzyli. I tak samo głębsze jeszcze cięcia we wspólnej polityce rolnej. No ale przez te ostatnie lata... Nie 5, ale 15%. To na chwilę przy tej polityce spójności się zatrzymajmy, bo przecież przez ostatnie lata Unię Europejską, Europę podgoniliśmy mocno, więc może nie powinniśmy się tak upierać przy tych środkach na politykę spójności. To prawda, podgoniliśmy o mniej więcej 11% i w tej chwili produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w Polsce to 68% średniej unijnej. To są dane za rok 2016. I też prawdą jest, że w tych ostatnich czasach kryzys spowodował, że w niektórych krajach południa ten produkt krajowy brutto znacząco spadł. I na przykład w przypadku Grecji obniżył się o 26 punktów procentowych. To bardzo dużo. Ale z drugiej strony my musimy pamiętać, że Polska jest nadal 5. najbiedniejszym krajem w Unii Europejskiej, pomimo tych dokonań, a poza tym zróżnicowanie mamy znaczące pomiędzy wieloma regionami Polski. Czyli my będziemy jeszcze walczyć, będziemy ostro negocjować w najbliższych miesiącach? W tych negocjacjach zawsze tak jest, że wszystkie kraje członkowskie zabiegają o jak najlepsze warunki dla siebie i my oczywiście nie jesteśmy i nie będziemy inni. Ale powiedział pan po tym wstępnym budżecie właśnie po 2 maja, że żaden z krajów nie jest zadowolony, żaden z krajów nie może być zadowolony. No to nie jest tak, że tych pieniędzy nagle przybędzie, czyli wszyscy nie będą zadowoleni. To prawda jest, że te pierwsze oddźwięki, które mieliśmy z różnych krajów i z krajów naszego regionu, no były dosyć takie wstrzemięźliwe, a niektóre kraje mocno powiedziały, że im się ten budżet nie podoba. Węgrzy powiedzieli, że dla nich jest do niezaakceptowania, ale również z drugiej strony krajów płatników netto też powiedziano, że ten budżet znowu jest zbyt szczodry. I Holendrzy też powiedzieli bardzo wyraźnie, że też dla nich ten budżet jest nie do zaakceptowania. Pan nazywa powiązanie praworządności z unijnymi funduszami decyzją polityczną, która ośmiesza Unię, no ale chyba od tego nie uciekniemy. No, przy każdej nowej perspektywie pojawiają się różne takie ciekawe pomysły. No, dla mnie mimo wszystko powiązanie polityki inwestycyjnej, jaką jest polityka spójności na przykład, właśnie z oceną praworządności, która jest oceną bardzo subiektywną, bardzo znowu też polityczną, wydaje mi się naprawdę niewłaściwe. Co więcej, tego typu powiązanie wydaje się, że nie ma zbyt mocnych podstaw prawnych, podstaw traktatowych, co w momencie, kiedy będzie wprowadzone, może być kwestionowane. No ale skoro Unia Europejska nie ma innych środków, nie ma innego bata na Polskę, no to może właśnie to jest jedyne rozwiązanie. Mhm. W tej propozycji budżetu, która została przekazana, to powiązanie z praworządnością nie dotyczy żadnego konkretnego kraju, czyli w tym przypadku ani Polski, ani Węgier na przykład. Nie ma też ścisłego powiązania tego warunku do któregoś konkretnego wydatku w budżecie unijnym, czyli na przykład do polityki spójności. Więc wtedy, gdyby taka zasada była wprowadzana, ona by dotyczyła wszystkich wydatków w budżecie Unii Europejskiej, a nie tylko pewnych wybranych, jak na przykład polityka spójności. Chciałem jeszcze zapytać o to rolnictwo, bo mówił pan, że tam dostaniemy mniej, być może dostaniemy o 365 miliardów euro mniej. Czy tutaj możemy coś zrobić? Czy tutaj na przykład Kukiz 15 mówił o mechanizmie weta, który nawet mógłby się pojawić. Tu w tym przypadku będziemy jakoś wyjątkowo ostro negocjować? Znaczy na pewno nie o 365 miliardów, tylko milionów pewnie. Milionów oczywiście. Znaczy dla nas jedna i druga polityka są bardzo ważne. I polityka spójności i wspólna polityka rolna. Jeżeli spojrzymy na ten nowy budżet, to widzimy, że te tak zwane pozostałe nowe programy, to znaczy i stare i nowe, które się pojawiają, będą dominowały w tym nowym budżecie Unii Europejskiej. Zawsze do tej pory było tak, że tą największą pozycją budżetową były środki przeznaczone na wspólną politykę rolną. Później zazwyczaj nieco mniej polityka spójności i później znacząco mniej pozostałe te programy, a w tej chwili one mają mieć znacznie silniejszy udział, więc my będziemy zabiegali o jak najlepsze warunki finansowe dla tych pozycji, które są dla nas Właśnie, bo pojawiają się też nowe pozycje w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Pan mówił, że może nastąpić niebezpieczne przekierowanie środków ze wschodu na południe, ale dlaczego niebezpieczne? Tam potrzeby też są, być może właśnie w tej chwili potrzeby tam są większe. No ale właśnie ja wspomniałem, my jeszcze nie dogoniliśmy tej średniej europejskiej. Mam na myśli nie tylko Polskę, ale kraje naszego regionu. Ale tam chodzi o inne odbiegamy. Polityki, panie ministrze. Wie pan, że chodzi tam przede wszystkim właśnie o ochronę granic, o wsparcie imigrantów, uchodźców. Tam na południu ten problem jest dużo większy. Ale tu nie chodzi tylko o to, bo pewne preferencje mogą wynikać z tych pozycji wydatkowych, o których pan wspomniał. Migracja, ochrona granic, wsparcie dla uchodźców, ale również na przykład może wynikać z takich działań jak przeznaczenie większych środków na badania i rozwój na poziomie unijnym, z których my znacznie mniej korzystamy, aniżeli tamte kraje, czy specjalnego nowego mechanizmu na rzecz wsparcia reform, który ma być zwiększony około 1000-krotnie w stosunku do obecnej. To wiadomo, że to jest instrument, który będzie nakierowany na tamte kraje. A chciałem jeszcze raz powiedzieć, nasze kraje są jeszcze nadal znacznie bardziej ubogie, jeżeli to mierzymy PKB na mieszkańca, a jeżeli weźmiemy pod uwagę twarde wynagrodzenia nominalne, to te dysproporcje pomiędzy nami są jeszcze większe. Panie ministrze, zmieńmy na chwilę temat. Jak się ma program Mieszkanie Plus? Te 100 tysięcy mieszkań powstanie? Oczywiście, że powstanie. To znaczy naszym celem jest uruchomienie budowy 100 tysięcy mieszkań do przyszłego roku. Aby to osiągnąć, musimy zmienić otoczenie prawne. Ale opóźnienia pewne są. Proszę. Opóźnienia pewne są. Znaczy opóźnienia. Zaczęliśmy ponad dwa lata temu realizację tego programu i faktycznie rząd nie był zadowolony z postępów. Stąd te zmiany, które w tej chwili wprowadzamy. Znaczące zmiany w otoczeniu prawnym, czyli specustawa mieszkaniowa, ustawa, która będzie dawała dopłaty do czynszu, czyli chcemy uprościć cały proces inwestycyjny i chcemy przekierować środki dla tych beneficjentów tego programu, czyli mieszkańców naszego kraju, którzy będą mieli problem z dostępu do tych mieszkań na wynajem. A ile wyniesie czynsz w takich mieszkaniach? Bo też się pojawiły takie informacje, że ten czynsz wcale taki niski nie będzie, jak rząd obiecywał. No właśnie. Dopłaty będą różne, bo one będą zależały od sytuacji, będą też zależały od konkretnego miejsca, w którym te mieszkania są dostępne, bo inne mamy czynsze w Warszawie, inne są w Radomiu, a jeszcze inne są powiedzmy w Stalowej Woli czy w innym mieście. Więc to. A możemy o jakichś liczbach powiedzieć? Jakie to będą czynsze? Jakiego rzędu to będą liczby? Powiemy wtedy, kiedy to będzie zatwierdzone. Jesteśmy w tej chwili na końcowym etapie konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych i wtedy po zatwierdzeniu przez rząd skierujemy ten projekt do parlamentu. Panie ministrze, powołał pan też zespół, który przygotuje reformę procesu inwestycyjno-budowlanego. Co to oznacza? Te zmiany, o których przed chwileczką mówiliśmy, mają znacznie ułatwić prowadzenie inwestycji mieszkaniowych, czyli pobudzić budownictwo mieszkaniowe w naszym kraju, żeby zwykli Polacy, szczególnie ci mniej zamożni, mieli łatwy dostęp do mieszkań. Natomiast nam również zależy na tym, żeby generalnie uprościć proces inwestycyjny w naszym kraju. Właśnie sposób prowadzenia inwestycji, bariery w inwestycjach są jednym z tych trzech obszarów, na które Bank Światowy nam zwraca uwagę w corocznych ocenach. To znaczy, że musimy tutaj coś zrobić. Ale to powołałem też właśnie specjalny zespół ekspertów od urbanistyki, od architektury, inżynierów. Czyli też chodzi o budownictwo. Oczywiście, że tak. Ten zespół ma zakończyć pracę rozpoczęte przez mojego poprzednika, pana ministra Adamczyka, nad opracowaniem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, czyli takiego kompleksowego rozwiązania prawnego w naszym kraju, który by dawał ramy prawne do znacznie prostszego prowadzenia inwestycji, aniżeli było to do tej pory. W tej chwili według danych Eurostatu w Polsce na 1000 osób przypada około 366 lokali. Niewiele, jesteśmy na szarym końcu, jest szansa, jest jakieś światełko w tunelu, że właśnie ta sytuacja się poprawi? No właśnie dlatego wprowadzamy te zmiany, żeby więcej mieszkań budować. Według różnych ocen, ale możemy powiedzieć, że w Polsce brakuje około 1 do 2 milionów mieszkań. Chcemy pomóc sektorowi prywatnego. No właśnie. I te nasze wysiłki będą przede wszystkim koncentrowane na tych Polakach, których nie stać ani na wynajem po cenach rynkowych, ani na kupno mieszkań po cenach rynkowych. Panie ministrze, mówił pan niedawno, że z wieloma wydatkami państwo sobie poradzi, bo mamy wzrost gospodarczy. Poza tym ściągalność VAT-u jest lepsza. To może na 500 zł dla niepełnosprawnych też by wystarczyło? Panie redaktorze, pytanie jest oczywiście, jak ten program wsparcia dla niepełnosprawnych sformułujemy. Proszę zobaczyć, ile rząd w tak krótkim czasie już zrobił dla niepełnosprawnych, bo mamy z jednej strony wyrównanie renty. Mamy specjalny program, który da znaczące wsparcie finansowe, pozwoli na korzystanie z usług rehabilitacyjnych, zakupów